there is one message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Ponoć i 14 je, prešli smo lagano u srijedu, utorak je završio, a to je pravo vrijeme za našu trešnicu na torti. A uvijek moram reći da je trešnica kad stvarno je. Naša emisija Pussy Power, emisija za sve žene, ali naravno i sve muškarce. A muškarci večeras prevladavaju i ovdje u studiju, pa tako smo još uvijek ovdje Antonio Piljan i Jelena Matanović. Ona je ne samo poseban glas, nego i poseban karakter. Nego pjevačica o kojoj ćemo govoriti. Da, nije samo poseban glas, nego i poseban karakter koji pripisuje samotnom odrastanju, obzirom da je bila jedino dijete, u, kako ona kaže, turobnoj i monotonoj atmosferi granitnog grada. Žena koja je u vrijeme kada je bila najpopularnija prkosila rodnim ulogama i društvenim očekivanjima koja su stavljena pred nju. Možda već i naslučujete o kome je riječ, ali prije nego li kažemo njezino ime, poslušat ćemo jednu od mnogih njezinih pjesama, Here Comes the Rain Again. Here Comes the Rain Again bila je pjesma, a sada već sigurno znamo i o kome je riječ. Annie Lennox je škotska glazbenica rođena 25. prosinca na Božić 1954. godine u gradiću Aberdeenu. Od rođenja je zrela i zamišljena. Annie je svoju prvu pjesmu o nasilju na ulicama Aberdeena piše već s 11 godina, a sa 17 dobiva stipendiju za prestižnu Royal Academy of Music u Londonu. Seli iz roditeljskog doma te odlazi na studij gdje uči svirati flautu, čembalo i klavir impresivno. Ali na posljedku odustaje i traži nešto više od klasične glazbe u svom životu. Imala je sreću upoznati Davea Stewarta s kojim je započela romantičnu vezu koja je rezultirala na kraju sjajnim glazbenim ostvarenjima, ali ne i ljubavlju. Krenuli su s The Catch, ubrzo postali The Tourists, a konačno slavu ostvarili 1983. godine s Eurythmics. Duo je tijekom 1980-ih izdao 8 albuma koji su doživjeli veliki uspjeh te postigao međunarodni uspjeh sa singlovima kao Sweet Dreams i Here Comes the Rain Again koju smo imali priliku i poslušati. S obzirom da se i nama bliži spavanje i krevet, poslušajmo Sweet Dreams istoimenog albuma iz 1983. Sweet dreams are made of these. Who am I to do? 1990-ih Annie započinje solo karijeru debitanskim albumom Diva iz 1992. godine, koji je lansirao nekoliko hitova, uključujući Why i Walking on Broken Glass. 1995. izde album Meduza, a 1999. godine se ponovno sastaje sa Davidom, te kao Eurythmics izdaju album koji se bavi društveno-političkim temama simboličnog naslova Peace. Do danas objavila je 5 solo albuma i 2009. kompilaciju The Annie Lennox Collection. Dobitnica je 8 nagrada Brit, više nego bilo koji drugi ženski izvođač. 2004. osvojila je Zlatni globus i Oscara za najbolju originalnu pjesmu Into the West, skladanu za film Gospodar prstenova Povrata kralja. A mi ćemo se odmoriti za ovu sjajnu glazbenicu i pjesmu Why s albuma Diva iz 1992. Zašto? Bila je pjesma Why od naše Annie, o kojoj i dalje govorimo. A ona je posljednji album izdala 2014. pod nazivom Nostalgija, na kojem se nalaze cover pjesme. Osim što je snimala i izvodila pjesme drugih izvođača, Annie je pisala i svoje pjesme za koje je izjavila. Jako sam dobro svjesna svoje ironije. Riječi koje pišem dolaze iz moje melankolije, a glazba koja ih prati nastaje iz moje potrebe da se te melankolije oslobodim. Ja tako vidim stvari. Smisao života i u ravnoteži između toga dvoga. Osim glazbenom karijerom, Annie se bavi političkim i socijalnim aktivizmom, kao prikupljanjem novaca za dobrotvorne svrhe i podizanjem svijesti javnosti o transmisiji virusa HIV-a među ženama i djecom u Južnoafričkoj republici. A sada će nas Annie ponovno začarati s pjesmom I Put a Spell on You od Nina Simon, koja se našla na albumu Nostalgija. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're kao priznatu ikonu pop kulture, a zbog njenog karakterističnog alata i atraktivnih scenskih nastupa, VH1 je Annie Lennox prozvao najvećom živućom bijelom soul pjevačicom, a Rolling Stone jednom od 100 najvećih pjevačica svih vremena. Radi globalnog komercijalnog uspjeha od početka 1980-ih istakla se kao najuspješniji britanski ženski izvođač u glazbenoj povijesti Velike Britanije. Uključujući i karijeru u Eurythmicsima, Lennox je prodala više od 80 milijuna ploča u cijelom svijetu. Impresivna je velika žena, a mi za kraj ovog jednog izdanja Pussy Powera slušamo pjesmu Wonderful koju je Annie sama napisala. A stvarno i je sve prekrasno, nećemo se žaliti. Ma nećemo, da. Message that echoes forth from this conference, let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all. Girls, we run this mother. Yeah. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. We run the world.